سورہ سجدہ درس نمبر اول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. سورة السجدہ په ترتیب کې دوه دیرشم سورت ده او پس ته سورة لقمان نه لیکل شوی ده او په نزول آسماني سره چې د اسمان نه نازلېده نو پینزو او یایم نمبر سورت تے او پس تو سورت المومنون نا پاسمانی ترتیب سره نازل شوه دے. ربط دی سورت تمخ کی سورت سرا ار کلا چه پمخ کی سورت کے ازبات تمسلی قود توحید پا دلائل و سلاسو سرا نو پا دی سورت کے اغا رد شبهه د مشرکین کوي لکه څنګه چې پرمایي لما سمعتو سورة الروم ولقمان فعلموا ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. کله چې تاسو روم او لقمان اولستو نو پوه شئ چې نشته دی په دې سورت کې وایي پوه شئ چې نشته دی ستاسو دپاره سیوا د الله نه څوک دوست او نه معاون او نه سفارس کوونکی. نو د دې وجې نه متصل راړو او یو ځای راړو. مخ کې اثبات د توحید په دلایل او سلاسه او سره کو نو دې صورت کې رد شرک پرد پرد شفاعت قهریه کوي. نو د دې وجنه سره متصل راړو او یو ځای راړو. داود صورت نه پی د شفاعت قهریه کوي په زور باندې د الله تبارک وتعالی په حضور کې تاسو نشی بچ کولې تر سو پورې چې د الله د طرف نه اجازت نه ملاو شوی. نو رد شفاعت قهریه کوي. سورت لومبه باب دا تر دو دریشتم نمبر آیات پورې دی او دویم باب بیا د سلی رشتم نمبر آیات نه تر اخر د سورت پورې دی. په دې لومبی باب کې اول ترغیب ورکی قرآن ته او بیا زجر منکرینو ته بیانای دریم نمبر آیات کې او بیا دلائل بیانای سلورم نمبر پینزم نمبر او شپگم نمبر آیات کے. بیا زجر انکار کوونکو د قیامت تور کئی یعنی زورنا چسوک انکار کئی د قیامت نا لسم نمبر آیات کے او هغه فرمائی وقالوا اذا دللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون. زجر ورکئی چی منگ با بیا سنگا دا دیزمکی نچی رکشوی بے منگا بیا با منگا سنگا پیدا کی گو او د اخرت نه یره ورکی دی لسم نمبر آیات کې او بیا صفات د مؤمنانو پنځه لسم نمبر آیات کې او بیا تقابل بین المؤمنین والکافرین یعنی اتلسم نمبر آیات کې اپمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. مؤمن او فاسق دا یو شان دی. سوال نه پیدا کیږي چې مؤمن او فاسق دا یو شان شي. نو د دې وجنه تقابل بین الفاسقین و بین المؤمنین 18 نمبر آیات کے او تخویب په اخر کې 21 نمبر آیات کې ير ذکر کی ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون. دا ډومبه باب او ډومبی باب خلاصہ الف لام میم. او داود سورت منګه وې داود سورت نفی د شفاعت قهریا کوي. الف لام میم علالم دے پمانا دے حروف مان دے تنزل الكتاب راتل دے کتاب لا ریب پی چنشت دے شک پدے کے نوراتل دے کتاب د کم زین دی میر رب العالمین د طرف نا د طرفا د رب د مخلوقات نا دا کتاب یو خدا چ پدے کی شک نشتے بیم دا چ زمنگا نگاہبان او زمنگا مربی سوک دے زمنگا نگاہبان او مربی اللہ تبارک و تعالی دے نو آغا پا خپل مخلوق مانے پوئی گی چا زمنگ پسک خیر دے نو آغا بادشاہ چا دا تمام مخلوق اختیارات د تمام مخلوق ساتنه دا په اختیار کې ده. دا هغه بچا د طرف نه دا قران تاسو ته راغلی دی. د دې قران با ال سړی چې انسان د نعمت نه محروم شي بیا پتولګی چې د نعمت قدر څومره پکارو. شکر وباسه الحمدلله چې د الله تبارک وتعالى کتاب محفوظ دی. کچری دانی نور کاوې دی او تبایی دی. الله تبارک وتعالى زمونږ د خیر د پار را لګلې دی. په دې کې چې څوک شکونه کوي او د دې په احکامو کې چې څوک کوتاهی کوي او د دې په حقانیت کې څوک ورته د دروغو نسبت کوي نو دا خو هغه الله را لېږلې دی چې د هغه په لاس کې د تمام مخلوقات ساتنه ده او هغه په ساتنه پوهیږي چې چا د پاره څه پکار دی او د چا د پاره څه پکار دی. موږ د پاره الله تبارک وتعالی ډیر لوی خیر او ډیر لوی نعمت ته قرآن کریم او د نبی علیه السلام او د اسلام او د مسلمانانو را کړی دی. موږ ام یقولون افترا آیا وای دی چې ځان نه جوړ کړی دی قرآن لرا بل هو الحق بلکې دا قرآن چې دی دا حق دی من ربک د طرف دربستانه لتنذر قوما دی د پاره چې ویری هغه قوم ما آتاهم من نذیر چې نذر راغلی دی ته یره ورکوونکي من قبل که مخکستانه پیغمبره لعلهم یهتدون خامخا چې دی لار عمومي نه خو پې ځان پوه کو او نو د دې قرآن چې کوم الله تبارک وتعالی د طرف نه بیان دی هغه بیان اورېدو ته ځانې پارغ نه کو نو ورته دروغو بغیر د اورېدو نه هغه دې ته د دروغو نسبت شروع کو چې دا د ځان نه جوړ کړی دی و ته خو راشه غوږ ورته کېږده او قرآن چې څوک هم د زړه په غوږو باندې واوري پتا وتا ویلگی چی یرا وا کیدا فقط نکاح سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے کله چ دزړ پستر گورتا ولا وګوري نبی ا د سړی سو دوشی چی وا کیدا یرا د قران غنی کتاب د قران غنی تعلیمات سوال نه پیدا کیږي او بیا دې ته دروغ نسبت کول مزان دې پې نه دی پوکړی او تا ورې دې نه دی او د قران په اورېدلو او دارنګي د قران په لاګو کولو باندې چې کوم خیر تا ته او تمامي دنیا ته رسی تعالی لیدل نه دی او د نسبت درو کوي دا چې څوک لاګو کی پته به ته ولګي چې خلک څومره عزتمن او څومره د دنیا واګداران ګرځي وا کوي د چې وګرځول الله تبارک وتعالى بیا وګوره هغه عمر رضی الله تعالی عنه ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹول عنہما اللہ تبارک و تعالیٰ او داغین نفس چکم د اسلامی شریعت سو فورے داغین نفس کے دو پا ملکونو کی اگو رید دے قرآن دلاسن سنگ انقلاب راغے او سنگ آغا خلق قیمتی شو او سنگ آغا زیون قیمتی شو دو قرآن پا ذریعے سرا دی ته تاسو نسبت کوي دا د حق کتاب دی او دا استاد رب د طرف نه دی چې خپل قوم پی ویارای چې دی ته سوکیره ورکوونکي نه راغلستانه مخکې زکه چې د نبی علی السلام او د عیسی علی السلام په وخت کې وخت تیر شوی الله تبارک وتعالى نبی علی السلام راولېګ او ورته وی چې خپل قوم د دې کتاب په ذریعه سره ویاروا نو اوس چې د دې کتاب بیان نی نو سړی به پسې یارای پا قرآن با سڑی یارے پا قرآن با انسان لا چکم دی تا سلی ورکای او پا قرآن با تا چکم دی او سڑی لا زیر ورکای نو چا قرآن نی نو تا با یرول دا کم دین رازی نا قرآن لازم از دا کول پکار دی او دا دی معنی عمل کول پکار دی زکا چی اللہ تبارک و تعالی وی پیغمبرا ستا قوم تا می دا دی دا پارتال دا دی کتاب نزول شورو کو چی تا پا دی معنی دی او یارے یارول سا مطلب چې دا الله د احکامو نه خلاف کوي سزا به دی دا الله د حکم مطابق چلیږي هغې دپاره خوشخبری نعمتونه به دی نو ته مې راولېږلې چې قوم ویری د خلاف ورځی نه لعلهم یهتدون خامخا چې دی لار عمومي الله الذي الله هغه ذات دی د دې آیاتونو کې چې دا سور دې ځای پورې ذکر شو په دې کې ترغیب ورکوو موږ څنګه چې ووی په دې باب کې اول آیاتونو کې ترغیب ورکوي قرآن ته نو ترغیب ورک قرآن ته اوس دلائل ذکر کئ. الله الذي الله غزاته خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه وما بينهما چې په منځ د دې دواړو کې دي په ستت ایام پشپګو روزو کې پشپګو لمحو کې ثم استوى على العرش بیا برابر دی پخپل سلطنت باندې بیا برابر دی پخپل عرش باندې مالکم من دونه من ولی نشته د استاو د پاره د الله نه سیوا سوک خلا معاون ولا شفیع او نشفاعت کون کې نخلا سون کې افلا تتذكرون ای تاسو ولی نصیحت نه قبلوي. کله چې ترغیب ورکو قران کریم ته او الله تبارک وتعالى وی پیغمبره تخپل قوم او یراوا نو د سنه یو یراوا نو معرفت ورته د الله تبارک وتعالى وکا چې د هغه ذات نو یریږي او ګوره د اسمانونه پیدا کړی دي او ګوره د ازمکه پیدا کړی ده په دې کې د چا اختیار شته؟ نو چې هغه الله تبارک وتعالى د قران نزول شروع کو بیا دې کې ولی ازمکه او اسمان خدا منی چې دا جوړ دي او اقرار به کو چې دا الله جوړ کړی دي. نو چې الله نزول د قران شروع کو دې ته څنګه نسبت دروغ کوي؟ دا خو هم د الله د حضور د طرف نه دی، دا الله د دربار د طرف نه دی او په خپل پیغمبر په محمد صلی الله علیه وسلم نازل کړی دی. نو هغه کې ولی کوي؟ نو دا د هغه ذات ته طرف نه دی چې تاسو هم منئ چې ځمکه آسمانونه جوړ کړی دي. الله هغه ذات دی چې پیدا کړی دي آسمانونه او ځمکه وما بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دي فی ستت ایام پشپګو لمحو کې پشپګو ورځو کې ثم استوى علی العرش بیا برابر دی پخپل عرش باندې پخپل سلطنت باندې لکه څنګه چې د الله سره مناسب دي. او د دې سوالونه کول چې څنګه برابر شو دا د دین نه خلاف دی ځکه چې الاستواء معلوم والکیفیه مجهول والسؤال عنها بدعه. استواء معلومه ده الله برابر شو بس دغه پورې زمونږ چې کار دی، نور کیفیت دا مجهول دی زمونږ نه پټ دی چې کیفیت الله پاک څنګه برابر شه کیفیت یې نشته او نه موږ هغې ته رسیدی شو نه څوک رسیدی شي هغې ته. او والسؤال عنها بدعه او د دې سوال کول دا بدعت دی. امام مالک رحمت الله علیه او چې چا کړی وي فخرجوهم من المسجد دا جمعات نه وباسئ بدعتی دی. ای به جمعات نه څه بدعتی وباسه اوس چې ته صرف خبره کوي نو دا کلی روانی په موږ باندې جمعات نه وای وباسئ دا بدعتی وای خپل جمعات نه وباسئ سل امامتی پی کوي دا خپل نه کیږي نو ستا به څه وشي چې دعوت ته شرک او شرک رد نه کوي او دعوت ته سنت او رد بدعت نه کوي هغه ته عالم څنګه ویلی کیږي؟ دا خو عالم نه دی، دا خو ټوکی دی نه، بلکې دا کارونه د ذمہ داری ده. سار چې سکول ته بچی ولیږي او هغه سره کاپیانې ټولې راشي واپس او سبق راشي بچی تا څه ویلي دي؟ کافه کې یو لیکنی په دویم ورځ په درېم ورځ په څلورم ورځ که تاسو د دې استاذ بندوبست ونه کړ نو څه ووایم؟ نو والله عالم زه ښه یې کړ پنځه کسان یې نه کوي هغه شپږم به وکړي که شپږم نه کوي نه هم چې ټول کال دله بچی ته خالی کاپیانې راړي او خالی او تتې کتاب یعنی پړایي اورای او غله نه ورځي په ایماندارای وای دغه استاد د باسلو بندوبست پکو که نه پکو دا جمعات کې ولې دا د میراث څنګه ده؟ نبی علیه السلام ویلي چې دا د میراث دی لکه چې په غلطه باندې تعلیم خلکو له ورکوي. نو د دنیا د بچینه چې کم نه والله عالم چې بچینه به دې څه جوړیږي او که نه جوړیږي خو ته وایې بچی لیږم څه ورته نه ښیي دې استاد باندې موږ درخواست ورکو دغه رنګ یې زما وروره د استاد نه زیات چې کم دی امام او ملا دی چې هغه صحیح تربیت نشي ورکولی په خپل جومات کې الایق د دې نه دی چې دغه جومات کې پاتې شي. نو د دې وجې نه سوچ او فکر پکار چې دنیا له موږ څومره ترجیح ورکړی دی او د دین کارونو کې خیر دی یاره بس امامتی خوله ورزی کنه جنازه خوله ورزی کنه نور زما دې سره کار نشته چې قرآن عقیده او سنت بدعت شرک دا چې کم دی څه شی دی بنیادی سیزونه چې کم دی هغه نشته او په سرسری خبرو باندې موږ ځان دوکه کړی دی. هغه الله تبارک وتعالی چې ځمکه آسمانونه پیدا کړي دا د هغه د طرف نه نازل شوی دی. پا پدې کې شک کولو ته څه ضرورت و؟ وما بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دي، فی سته ایام په شپږو لمحو کې، داسې قدرتونو والی دی. ثم استوى علی العرش، بیا برابر دی په خپل سلطنت په خپل عرش. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، نشته ستاسو دپاره سوا د الله نه معاون، نشته دی ستاسو دپاره سوا د الله نه څوک امداد کوونکی معاون، ولا شفیع او نه خلاصونکی نه شفارسی. افلا تتذکرون، ای ولی نسیت نه قبلوی. داسې الله تبارک وتعالی چې داغه نه علاوه به دې بل څوک نه معاون او مددگار شي او نه به دې شفارسی شي، نو لا بیا هم نسیت نه قبلی. قرآن دته داسې تعلیمات درکوي چې په خپلو زمونږ پښتانه سوی نرشا او په خپلو مټو ګټه او د بل ګټې ته مکینه. دغه رنګې قرآن تعالی چې بغیر د الله نه د بل چانه نرشا، بغیر د الله نه د بل چا بندگی مکوه، نرشا بغیر د الله نه بل څوک معاون منیوه، نرشا بغیر د الله نه بل څوک امدادی منیوه. ته لا نصیحت نه قبلی. یدبر الامر، تدبیر کوي د کارونو. من السماء، د برنه، الى الارض، زمکه ته، دنیا ته. ثم يعرج الیه، بیا خیجی دی الله تعالی ته څه شی؟ اعمال د مخلوقات. فی یوم، پاغه یو ساعت کې، فی یو ورځ کې، کان مقدارو الف سنه، چې د مقدار د زر کاله، مما تعدون، داغه سنه چې تاسو شمارئ. الله تبارک وتعالی ته د اعمال وګوره چې څومره لویه مسافه ده، او د لمحې په حساب سره الله تبارک وتعالی ته د اعمال ستا رسیږي. نو د دې وجې نه د هغې الله قدرتونه، د هغې الله شان، د هغې الله عظمت پیژنه. ګوره دا خو لا د الله تبارک وتعالی د طرف نه خبره ده، او دنیا کې موږ ته الله تبارک وتعالی خولي. سلیمان علیه السلام هغه تخت چې د بلکیسې راړو په سورة الکهف، سورة الشعراء کې غالبا، نه سورة النمل کې، سورة النمل کې راځي، قال عفریت من الجن انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیه لقوی امین، قال الذی عنده علم من الكتاب انا اتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. یو ورته عفریت من الجن وی چې زه تبلا د خپل زینه پاسیدل نی، چې زما بابا تا تا عرش د بلکیس د یمن فلسطین ته دا به مراوری شام ده، او بل چې الله والا علم د کتاب ورکړیو هغه مخکې د دینه چې تا ته نظر د سترګو واپس شي. نو مراد تینا علماء کرام محفل او مجلس هغه اخلي چې سلیمان علیه السلام به پیسلو لکیناست، چې ته به لا پیسلې ختمې شوي نه چې ما به راوړي، او دویم یو سړی جوټه غونې وخوري او لوږ غونې د سترګې پټې غونې شي، پر کاله غونې شي، ته به پر کاله شوي نه، او واپس په تا ته نظر نه واپس شوي چې ما به بیا را رسول. الله انسان له دوره په دنیا کې طاقت چې چاله ورکو ورکړی دی، بیا د الله طاقت هغه ته ختل چې هغه د زرو کالو په مزل باندې یو سیز دی، الله ته په یو لمحه کې الله تبارک وتعالی ته څه ګران دی. ذلک عالم الغیب والشهاده، د الله تعالی پوه دی په پټو په ښکارو. العزیز الرحیم، غالب رحم کوونکی دی. داسې الله تبارک وتعالی جنت پټ بزبکا اسمانونو کې څه شیشته او نستا پزړه کې، او خبر دې په ښکارو باندې ته چې سکای، نو هغه ټولو ستا په عبادت باندې، ستا په کارونو باندې، پاری او حرکت باندې خبردار دی. عزیز الرحیم، غالب دی او رحم کوونکی دی. الف لام میم، الله علم دی په معنا د دې حروفو باندې. تنزیل الکتاب، راتلل دی کتاب، لا ریب فی، نشته دی شک په دې کې، من رب العالمین، نو راتلل د رب العالمین د طرف نه دی. ام یقولون افتراه، آیا وای دی چې د ځان نه جوړ کړی دی لرا، بل هو الحق، بلکې دا رختیا رښتونی کتاب دی، من ربکا د طرفه د ربستانه، لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلکا، دې دپاره چې ویره قوم هغه چې نه دی راغلی دی ته یره ورکوونکي مخکې ستانه، لعلهم یهتدون، خامخا چې دی لار عمومي. الله الذی خلق السماوات والارض، الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه، وما بینهما، هغه چې په منځ د دې دواړو کې دي، فی ستت ایام، په شپږو لمحو په شپږو ورځو کې، ثم استوى علی العرش، بیا برابر دی په خپل سلطنت په خپل عرش. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، نشت دے استاذ پارا دا اللہ نہ سیوا سوک امدادی سوک معاون ولا شفیع نخلاص ان کی افلا تتذکرون اے ولی تاسو نصیحت نہ قبل وئی یدبر الامر من السماء تدبیر کئی دکارونو دبرنا الی الارض ازمک تا دنیا تا ثم يعرج اليه بیاخیجی اعمال د مخلوقات دی اللہ تعالی تا فی یوم پا یو ساعت کے پا یو لمحہ کے پا یو رس کے کان مقدار الف سنۃ مما تعدون چ مقدار داغی زر کال داغی نہ چ تاسو شمیرئی ذلک عالم الغیب والشهادہ دا اللہ تعالی چ دے پوارے پا پٹو پا خکاراو باندے العزیز الرحیم غالب رحم کون کے